لگانے کے قابل تم اس کے طرفدار ہو تم اس تم کو نکمے سے نکما نظر آئے میں اگر سے ہو کمینا تیرا ہو سب کو بارا کرو میں تیرے نام سے سر کو قربان کر کے تیرے سر سے سٹ کے اتارا کرو میں گے ارے ہو قربان جانے جانا ہو نصیب.